Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu taala anna ve ankum. Evet. Cemi okuyoruz, değil mi? Ve seravilu. Seravil, şalvar. Değil mi? Yukal bil farisiye şalvar. Şalvar deniyor. Şimdi seravil kelimesiyle alakalı da efendim cemilik kaidesine bir işgal, bir problem geliyor. Musannif Hazretleri şimdi buna cevap verecek. Seravil enaim veznindedir. Şu kadar var ki cemi değildir yalnız. Cem'i değildir. Seravil şalvar demek. İç donu demek. E peki seravil gayr-ı munsarif mi olacak? Munsarif mi olacak? Ekser ulema bunu gayrimusarif kılıyor. Gayrimusarif kullanıyor. Gayrimusarif kılınca bunun illeti mena sarfiyesi nedir? Şimdi desen ki sigay-i mütelcumu şartıdır. Cem olması lazım. Cemiyet yok. O zaman bu nedir? Buna iki türlü cevap vermişler gayrimusarif olduğunda. Diyorlar ki bu Arapça bir kelime değildir. Binaenaleyh Arapça bir kelime olmadığı için ne şu anda ne eskiden yani vad-ı evvelinde ne de fi hadil isti'mal bunda bir cem'ilik yoktur. Fakat vezindaşlarına ilhak edilmiştir. Yani ena'im, mesabih yani kendilerine cem'ilik bulunup da bu vezindeki gayrimusariflere ilhak edilmiş, hamledilmiştir. Veya denildi ki, ikinci bir cevap da şöyle verilmiş. Demişler ki, bu seravil kelimesi Arapçadır. Arapçadır fakat, yani hakiki cemi değil ama takdiri cemidir. Seravil. Çünkü şalvarda üç parçadan en az meydana geliyor. Sanki her bir parçada sirvaletün denmiş, sirvaletün, sirvaletani seravil olmuş. Bir tanedir ama takdiren sirvalenin nesidir, cem'idir denmiş. E munsarif olduğunda zaten problem yok. Munsarif olduğunda seravilun, illet aranmıyor zaten. El aslu fil esma es-sah. Şimdi Musannif Hazretleri bu seravil ile cem'ilik illetine varit olan işgali def ediyor. Tamam mı? Cemilik kaidesine varit olan gelen problemi ortadan kaldırıyor. Hâzâ cevabun bu cevaptır. Neyden cevaptır? An süâlin mukadderin mukadder soruya cevaptır. Mukadder soru nereden neşet ediyor? Ve hazâciru alemen liddab'i gayru munsarifin liennehu menkûlun anil cem'iyyeti. Hadacir kelimesi sırtlan cinsine alem olduğu halde gayrimusariftir. Zira hadacir cem'iyetten nakledilmiştir denildi. Bu denilince yani cem'ilik dedik umumidir. Şu anda cem'ilik bulunmayabilir ama aslı vez'inde cem'ilik bulunursa yine sigay-i müntehel cumu o asli cem'ilikten dolayı gayrimusarifte illet olur. Peki seravil? Seravilde ne aslında ne şu anda bir cem'ilik yok. Seravil niye gayrimusarif? Peki. Takdiruhu. Takdiru sual. Sorunun takdiri şöyle. Takdiru suali. Evet. Sualin takdiri şu şekilde. En yukale denilmesi. Kat tefassayte. Ne demek tefassayte? Tehallaste. Kurtuldun. Değil mi? Tefassa'an. Tefassa'an deniyor. Tefassa'an keza izâ tehallase anhu yani. Ondan kurtuldun. Evet. Kurtuldun. Neyden kurtuldun? Anil işkâli problemden. Eşkal değil işkal. Yani işkali bi kesri el hemze. El varidi ala kaidetil cem'i. cemilik kaidesine varit olan problemden kurtuldum. Neyle varit olan? Ba müteallık. Tamam mı? Müteallık bil varit. Neyle varit olan? Neden dolayı varit olan? Bi havacira, hazacir lafzıyla cemilik kaidesine varit olan gelen problemden kurtuldun. Öyle değil mi? Yani havacirde cemilik yoktu. Gayr-ı munsarif değil, munsarif olması gerekiyordu. Ancak gayr-ı munsarif kılındığı için sen de dedin ki menkulun anil cem'iyeti, cemilikten menkuldür dedin. Hazacir ile bu işgalden, bu problemden kurtuldun. Neyle kurtuldun? Ba müteallik bir tefassayte. Tamam mı? Neyle kurtuldun? Bi ca'lil cem'i e'amme. Cem'i kılmakla. Ellezî huve kâimun makâmes sebebey. İki illet, iki sebep makamına kaim olan cem'i kılmakla e'amme. Daha genel. Daha umumi. Min en yekûne fil hâli ev fil asli. Aslında veya şu anda. Cemilik aslında da olabilir, şu anda da olabilir diyerek cemili genelleştirmek yoluyla ne yaptın? Hazacirle varit olan problemi def ettin. Ortadan kaldırdı. Tamam. Güzel. Fema tekulu. Peki ne diyeceksin? Fema tekulu. Ne diyeceksin bakalım? Fi seravile. Yani fema cevabuke fi seravil. Seravil hakkındaki cevabın nedir? Bunu söyle bakalım. Seravile ne diyeceksin? Fe innehu ismi cinsin. İsmi cinstir. Keset ve temir. Değil mi? Tam. Eset gibi ismi cinstir. Haythu yutlak yani. Haythu yutlaku yusta'melu. İstimal edilir. Kullanılır. Söylenir. Alel vahidi vel kesiri. Ala sebilil bedeliye yani. Teke de söyleniyor. Çoka da söyleniyor. He? وَلَا جَمْعِيَّةَ وَوَّوَ حَالِيَ وَلَا جَمْعِيَّةَ ف۪يهِ Cem'ilik yoktur. Fi seravile. Seravile cem'ilik yoktur. Cem'ilik olsaydı لَوْ كَانَ ف۪يهِ الْجَمْعِيَّةِ لَمَا اُطْلِقَ عَلَى الْوَاحِدِ Vahide itlak edilemez ki. Tek bir tanesine seravil denir miydi? Denemezdi. Cem'ilik yoktur. لَا فِي الْحَالِ Ne şu anda cemilik? La zaide yani. La cem'iyete, la fil hal. Yani fil hal ve la fil asli. Yani leyse bi cem'in halen, leyse bi cem'in fi asli vad'ihi. Aslı vaz'inde de cem'iyet yoktur. Şu anda da cem'ilik yoktur. E nedir ya? Febel mufradun mahdun. Halis müfred. E peki kardeşim, bir soru soralım şimdi. Bu vezin, yani sigay-ı müntehel cumu' vezni, sigay-ı müntehel cumu' siga, kelime-i gayr-ı musarif kılar mı? Kılmaz. Kılar mı? Cemilik yok kendisinde, sadece sigay-ı müntehel cumu' var. Peki bu kelime-i gayr-ı musarif kılar mı? Kılmaz. وَهَذَا الْوَزْنُ لَا يَمْنَعُ الصَّرْفَ Munsarifliği ortadan kaldırmaz. Bidunil cem'iyeti. E cemilik olmadan. E bunda ise, bunda ise söyle. Cemilik ne şu anda ne de asli vazında yok. Bulunmuyor. Şart sebebi olmadan tesir etmez. Sebebi ne? Cem'ilik. Cem'inin şartıdır. Sigay-ı mütercumu. Sigay-ı mütercumu var ama cemilik yok. Cemilik yoksa ne olamaz? Gayrimusarriflik meydana gelemez. Öyleyse. İza kânel emru kezâlike feyenbeği en yekûne seravil munsarifen. Seravilin ne olması lazım geliyor? Munsarif olması lazım geliyor. Peki. Değil mi? Peki. Suali anladık. Şimdi bu soruya nasıl cevap verecek? Bakalım. فَاَجَابَ فَاَجَابَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّٰهِ اِبْنُ الْحَاجِبِ Musannif İbn-i Hacib Hazretleri cevap veriyor anhu. Anhu an hadil işkah. Ellezî varada ala kaidetil cem'i bi kelime seravi. Seravil kelimesiyle cem'iyet kaidesine varit olan işkale Musannif cevap verdi ki bi ennehu kaduh tulife. Bir kere şunu koyalım ortaya. Bi ennehu بأن الحالة بأن شأن الدروم شدركي قديخ تلفة بكرة اختلاف edilmiştir. Önce bir kere şunu söyleyelim. Hazacir gibi değildir. Hazacir'in gayrı munsarifinde ihtilaf yoktur. Ama seravil kelimesine gelince seravil kelimesinde ihtilaf edildi. Nerede ihtilaf edildi? Fi sarfihi ve men'ihi. Fi sarfihi fi kevnihi munsarifen ومنعه وكونه غير منصرف. Munsarif olması, gayrı munsarif olmasında ihtilaf edildi. Tamam mı? Ve men'ihi minhu yani min as-sarf. Tamam mı? Ne demek fi sarfihi? Fi kevnihi munsarifen ve kevnihi gayrı munsarif. Gayrı munsarif midir? Munsarif midir? Bunda ne yapıldı? İhtilaf edildi. Ne demek? Yani ihtelefen nuhat. İhtelefen nuhatu. Nahiv alimleri ihtilaf ettiler fi seravil. Tamam mı? Zâbe bâduhum, bir kısım ulema kabul etti, zâib oldu ki ilâne gayr-ı munsarif. Gayr-ı munsariftir. Ve vel ekser. Bu ekserdir zaten. Ve zâbe bâduhum ilâne munsarif. Munsariftir li'ademi sebep. Cemilik yok. Değil mi? Ve li'ennel aslu fil ismil mu'arab es-sarf. Mu'arab isimlerde de asıl olan nedir? Sarftir. Demek لِأَنَّهُ لِأَنَّ الصَّرْفَ الْأَصْلُ فِي الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ Mu'arab isimde asıl olan nedir? Munsarif olmasıdır. Ve cemilik de yoktur. Dolayısıyla ulemanın bir kısmı munsarif olduğunu kabul etti. Bir kısmı ise gayri munsarif olduğunu ne yaptılar? Kabul ettiler. فَهُوَ Şimdi fa-fa-i tafsil açıklayalım. فَهُوَ O yani es-seravilu seravil lafzı اِذَا لَمْ İza lem yusraf. İza lem yuc'al munsarifen yani. İza lem yuc'al munsarifen ne demek? İza cu'ile gayre munsarifen yani. İza lem yusraf, munsarif kılınmadığında. Munsarif kılınmadığı zaman ne oluyor? Munsarif kılınmadı. Ne oluyor? İza cu'ile gayre munsarifen. Yani İza lem yusraf ne demek? İza cu'ile gayre munsarifen. Gayr-ı munsarif kılındığında ki ve huve o ve huve o yani adem-us-sarfi munsarif olmaması yani kevnuhu gayr-ı munsarifin gayr-ı munsarif olması el-ekseru daha çoktu. Neyden daha çok? Ekseru min kevnihi munsarife. Munsarif olmasından daha çoktu. Yani seravil kelimesi Araplar tarafından daha çok gayr-ı munsarif mi kullanılıyor? Munsarif mi? Daha çok gayrimusarif kullanılıyor. Tamam. O zaman işte işgal başladı. Problem başladı. Niye gayrimusariftir? Ve huve el-ekseru ve huve yani adamussarfi el-ekseru. Daha çoktur. Neyden daha çok oluyor yani? Min kevnihi munsarife. Munsarif olması daha çoktur. Fi mevaridil isti'mali. Yani kullanım yerlerinde yani. Ha. Fil mevaridi el-isti'mali. فِي الْمَوَاضِعِ اَلَّتِي اُسْتُعْمِلَ سَرَاوِيلُ ف۪يهَا Tamam. فِي الْمَوَاضِعِ Yerlerde. اَلَّتِي O yerler ki اُسْتُعْمِلَ سَرَاوِيلُ Seravil kullanıldı. ف۪يهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ Seravilin kullanıldığı yerlerde evet seravil kelimesi ekser olarak ne kullanılıyor? Gayr-ı munsarif kullanılıyor. فَيَرِدُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَٰلِكَ Madem ki gayr-ı munsarif oluyor فَيَرِدُ بِهِ الْإِشْكَالُ فَيَرِدُ Öyleyse varit oluyor, ortaya çıkıyor değil mi? بِهِ Bir seravil, seraville varit olmuş oluyor الْإِشْكَالُ عَلَى قَاِدَةِ الْجَمْعِ كَمَا قُلْتَ اَيُّهَا الْمُعْتَرِضِ اَيُّهَا السَّائِلِ Ey soran, ey muhtarız senin dediğin gibi bir problem ortaya çıkmış oluyor. Nasıl kalkacaksın şimdi? İza lem yusraf ve huvel ekseru fekat gıyle. Tamam? Metni bağla. Metni bağla. İza'nın cevabıdır o. Tamam mı? İza lem yusraf ve huvel ekseru fekat gıyle. Yani fekat gıyle fit tefassi an hazel işkalil varidi ala kaidetil cem'i. Tamam. Ve hazel mücib huve sibevey. Bunu söyleyen Sibevey Hazretleridir. Fekat gıyle. Muhakkak denildi. Kailu Sibevey diyor. Tamam mı? Evet. Ve tebi'i bu Ali. Aynı şekilde. Fit tefassi. Fit tefassi. Fit tehallusi. Kurtulmakta. Neyden? Anhu. Anil işkal. El-Varidi. Anil-İşkali El-Varidi. Varide olmaz. Anil-İşkali El-Varidi. Tamam mı? Anil-İşkali El-Varidi. Ala kaidetil cem'i. Cem'i kaidesine varit olan problemden kurtulmakta denildi. Ne denildi? Evet. Kabil maslarından müştak kelimelerden sonra vakıf olan elifin maddesini okunuyor. İnne. İnnehu. İnnehu, inne seravil, o seravil ismun e'cemiyyun. Evet. İsmun, isimdir ki e'cemiyyun. Yani ismun kad vada'ahu el-acemu. Acemin vaz ettiği bir isimdir. Öyleyse bir arabiyyen. O Arapça değildir. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. İlla ne urri beyana. Muarrab Arapça kılındı. Bibdalil ba'i ba'sını kalbetmekle vaven vava. Tamam mı? Ya o zaman şey mi oluyor? Ucbe mi oluyor şeyi? Serabil yani. Serabil, seravi. Yok gördüm kendisi. Tamam mı? Mesela vakat kuriye bihi. Vakat kuriye bihi. Bununla okunmuş yani. Seraviluhum min katranin ayette seravil. Acemce'de ba ileymiş serabil. Tamam. Dolayısıyla Acemce'dir. Arapça değildir bu. Leyse bi cem'in la fil hali ve la fil asli. Ne aslında ne şu anda cem'i değildir. Çünkü yutleku alel vahidi ve alel kesiri. Azada, çoğada, bir tane de söyleniyor. Peki aslı vaz'ında cem değildi. Değil mi? Aslı vaz'ında cem değil. Şu anda da cem değil. İsim olarak nakledilmiş, isim kılınmış. Arapça değil. O zaman ne şu anda cem'ilik var, ne aslında cem'ilik var. Bu gayrimusarif istimal ediliyor. Bu nedir o zaman? Lakinnehu. Yani aslında veya şu anda cemilik yok ama lakinnehu illa ennehu humile. Hamledildi yani ulhika, ilhak olundu. İnde sibeveyhi. Sibeveyhin katında böyle kabul etmiş. Fi men'as sarfi gayrimusariflik noktasında. Yani fi kevnihi memnu'an minas sarfi. Fi kevnihi gayra gayra munsarif. Gayra munsarif olması hususunda ilhak edildi. Ala muvazinihi onun vezindaşlarına. Tamam mı? Ala muvazinihi yani ala ismin ala ismin vezene. Ala ismin yuvazinuhu. Ona muvazin. Onunla aynı vezni taşıyan isimlere hamledildi, ilhak edildi yani. Ne demek yani? Alama. O isimlere ilhak edildi ki yuvazinuhu, ona vezindaş oluyor yani. Tamam mı? Yuvazinuhu yani. Ona vezindaş oluyor yani. Yuşarikuhu fil vezni yani. Yuşarikuhu ona müşarik, ona ortak oluyor. Nerede? Fil vezni. Vezinde ona ortak olanlara hamledildi. Bunun vezindaşları munsarif mıdır, gayrimunsarif mi? Gayrimunsariftir. Öyleyse bu da ne kabul edilsin dediler? Gayrimunsarif kabul edilsin dediler. Tamam. Şimdi min beyandır. Ma'yı beyan ediyor. Ala ma yuvazinuhu. Ala ma yuvazinu. Ala ismin. Ellezi yuvazinu seravil. Seravil'le aynı vezinde olanlar. O isimler. Neyden o isimler? Minel cumu'i el arabiyet. Arapça cemilerden. Ke ena'ime ve mesabiha. Fe innehu. Bu seravil fi hukmihim. Onların hükmündedir. Min haythu. Min haythul vezni. Min haythu el veznu. Min haythu el vezni. Fark etme. Vezin itibariyle. Vezin açısından. Tamam mı? Vezin açısından onların hükmündedir. Yani fi hukmil cumu'il arabiyye. Arapça cemiler hükmündedir. Min haythul vezni. Vezin açısından. Tamam mı? Mana açısından, mana açısından kesire itlak ediliyor. Kesire de çoğa da itlak ediliyor. Ama müfrede de ne yapılıyor? İtlak ediliyor. Peki. Peki. Onlar nasıl ki bunun vezindaşları yani hükmü nedir vezindaşların hükmü? Gayrimusarif olmaları. Bu seravilinde ne olmasıdır? Gayrimusarif olmasıdır. Fehüve. Öyleyse bu seravil ve illem yekün her ne kadar değil ise de min gabilil cem'i cemi grubundan değil ise de cemilerden değil ise de hakikaten hakikat cihetiyle lakin o min kabilihi min kabilil cem'i cemi kabilindendir hükmen hüküm cihetinde. Ne demek? Yani o cem'ilerin hükmü bu seravilde de aynen geçerlidir. O cemilerin yani efail, mefail, fealil vezindeki cemilerin hükmü neydi? Gayrimusarif olmak. O hüküm bu seravilde de aynen nedir? Geçerlidir. Peki o zaman ne oldu? Ha, şimdi demek ki burada hakikatte bir cemilik yok. Değil mi? Hüküm olarak var kabul edildi. Yani لَنَوْ لَمَّا شَابَهَ الْجَمْعَ الْحَقِقِيَّ cem-i hakikiye ki benzedi fil vezni vezinde yani vezinde vel mana manada alemi sara kennehu cem'un yani sara intikal etti kennehu cem'un değil mi? Sanki cem'dir oldu. Niye? Li'ennel müşebbehe bir şey bir şeye teşbih edilen yekunu fi hukmi. Onun hükmünde oluyor. Değil mi? Teşbih edilmiş bir şey. Yani bu neye teşbih edilmiş? Mesabiha, enaime. O zaman onların hükmünü aldı yani. Peki fel cem'iyyetu ala hâdet takdir. Bu anlattığımız cevap üzerine cem'ilik e'ammu min en tekûne hakikaten ev hukmen. Bir şey daha çıktı ortaya. Hakiki ve hukmi cem'ilik diye bir şey daha ne yaptı? Ortaya çıkmış oldu. Cem'ilik genelleştirildi. Hakikaten cem'i esavir, enaim, mesavi, hükmü cemi, seravil gibi. Hakikaten cemi değil, hüküm de cemidir yani. Tamam. Peki. Peki. Febina'u hâzel cevabi. Febina'u hâzel cevabi. Bu cevabın binası, dayandırılması. Hani niye böyle bir cevap verildi yani? Değil mi? Yani niye yani böyle bir cevap vermeye ihtiyaç duyuldu? فَبِنَاءُ هَذَا الْجَوَابِ Efendim, bu cevabın dayanağı ne üzerine olucudur? فَبِنَاءُ هَذَا الْجَوَابِ Yani الْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ Bu kelamdan maksat, hedef ne üzerine yani kainun ve vakıun olucudur, meydana gelicidir. Ala ta'mimil cem'iyeti cem'iliğin umumileştirilmesi üzerine olucudur. Yani bir illet daha getirmeye gerek yok yani. Ha. Bazı şarihler öyle demişler. Demişler ki elhamlu alel muvazin. Gayrimusarriflik illetlerinden bir tanesi nedir? Elhamlu alel muvazin. Vezindaşa hamletme. Böyle bir şey yapmaya gerek yok. Ne yapalım? Cem'iliği umumileştirelim. Hakiki cem'ilik, hükmü cem'ilik diye. Anlaşıldı? Evet. Febina'u hâzel cevabi, bu cevabın maksadı, binası, dayanağı ala ta'mimil cem'iyeti la, hayır, değildir. La değil. Ala ziyadeti sebebin ahara alel esbabit tis'ati, dokuz sebebin üzerine bir sebebin ilave edilmesi üzerine değildir. Ve o zayid sebepte nedir? Elhamlu alel muvasi. Bazı şarihlerin dediği gibi efendim, dokuz illetin dışında bir illet daha var. O da nedir? Elhamlu alel, gerek yok. Elhamlu alel muvazine gerek yok. Cem'iliği umuleştiriyoruz. El cem'iyye imma tekunu hakikaten ve imma tekunu hukmen dedik mi, ne yapıyor? Serabil'de giriyor. Enaim mesabih'te ne yapıyor? Onun içine giriyor. Anlaşıldı. Bu birinci cevap. Ve gıyle denildi. Bunun da kaidi İmam Müberrit, İmam Müberrat. Ve gıyle denildi. Kailuhu İmam El-Müberrit, El-Müberrat. Daha meşhur bizim, yani bizim çevremizde meşhur Müberrit, İmam Müberrit diye. Fakat Müberrat daha kitaplarda şey yapıyor, yani geçiyor. Farkında İmam Müberrit, İmam Müberrat. Hocası herhalde Müberrit dermiş, yani benim gönlümü soğutan, verdiği cevaplarla gönlümü hoş eden, rahatlatan. Ona hasım olanlar da Müberrat. Soğutulmuş, dondurulmuş manasında böyle kullanılmış. O da diyor ki huve ismun arabiyyun. Arapça bir isimdir Serabi. Allah Allah. Arapçadır. Yani mimma vada'ahu el arab. He? Arap'ın vazettiğidir. Tamam mı? Çünkü acemi olan diyor huve serabil. O serabildir. Tamam mı? Serabiluhum. Serabiluhum. Arap ile vav ile olursa seraviluhum oluyor. Seravil. Serabil ayrıdır diyor. Serabil ayrıdır. Kalbi kabul etmiyor yani. Tamam mı? Kalp değildir diyor. Serabiluhum. Tamam. Peki. Febil vav yekuna arabiyen. Vav ile oldu mu Arapça oluyor diyor. Seravil. Arapçadır diyor. Arap'ın vazettiğidir. E peki o zaman cem'i midir? Leyse bi cem'in tahkikan. Hakiki olarak cem değildir. Leyse bi cem'in tahkikan. Bu tahkikan kelimesi ne oluyor terkipte? Nasbun ale temyiz değil mi? Temyiz üzerine nasb olabilir. Başka? Ev alel mastariye yani. Ha. Mastariyet üzerine de olabilir. Cem'in tahkikan. Ha, muhakkakan. Cem'in muhakkakan. Tamam. لِأَنَّهُ çünkü seravil kelime ismu cinsin, cins isimdir. Ne gibi aynı? Ketemrin ve nahlin ve burrin, buğday, efendim, hurma gibi. يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ. Evet. Bir taneye de çoğada söylenir. O zaman müfrettir vada'an. Vada itibariyle müfrettir. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِي شَيْءٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْجَمْعِ yani. Cem alameti yok onda. Sahih ne mükesseran değil mi? Ne mükesser ne sahih cemideki alametler bulunmuyor. O zaman nedir? Fekanı müfreden mahdan yani. Mahdan müfrettir. He. O zaman ismi cinstir. Müfrettir o zaman. Değil mi? Lakinnehu. Lakinnehu. Fakat o. Şu, evet. Şu kadar var ki illa ennehu cem'u sirvaletin. Sirvalenin cem'isidir. Sirvale nedir? Kıt'a minel hırka, yani bez parçası. Bir bölümü yani. Kıt'a minel hırka. Bez parçası. Peki ne cihetinden cem'idir? Takdiran. Takdir cihetinden yani. Takdiran ne yapabilirsin? Temiz yapabilirsin. Meful mutlaktır. Kudira takdiran yani. Ve fardan. Fars. Öyle varsayarak yani. Atfı tefsirdir bu da. Şimdi niye bunu takdiren cem kabul edildi? Şundan dolayı diyor. Feynörlenme vücide gayra munsarif. Ne zaman ki bu gayra munsarif olarak bulundu Arap kelamında. Fisti'mali Arap. Bila sebebin minel esbab. Hiçbir sebep yok. O zaman diyeceksin ki bu nasıl gayra munsariftir? Bunda hiçbir illet yok. Aynı temrun kelimesi gibi. Temrun gibi o zaman seravilun olması lazım. Arap ama seravilu diyor. O zaman bunun bir illet. Bakıyor tabi seravilu mesabi enaim gibisine benziyor ama cem değil. Cemi değil. Acaba şöyle desek sirvaletün kelimesinin cem'i olsa bu. Öyle kabul edelim. Nasıl ki Ömer-i Amir idi diye kabul ettik. Böyle bir varsayım yapılsa, kabul edilse. Değil mi? O zaman ne olur? Takdiren sirvalin cem'i olur. Cemilik tahakkuk etmişti. Sigay-ı müntelcumu da var, şart da var. Gayrimüsterif oldu. Peki. Feinnehu lemma vucide. Şimdi gerekçeyi koyuyor ortaya yani. Feinnehu lemma vucide. Ne zaman ki seravil kelimesi gayre munsarifin fi isti'malil arab. Ve min kaidetihim, Arapların kaidesidir ki enne hâzel vezne bidunil cem'iyeti, cem'ilik bulunmadıkça bu vezin lem yemne' es sarfe, munsarifliği ne yapmaz? Men etmez. Değil mi? Lemmanın cevabı geldi. Kuddira. Kuddira takdir edildi. Varsayıldı. Kabul edildi. Değil mi? Hıfzan lihâzil kaide. Bu kaideyi korumak için takdir edildi ki. Ne takdir edildi? Ennehu o seravil cem'u sirvaletin, sirvaletin kelimesinin cem'idir. Sirvale onun bir parçası demektir yani. Tamam. Sirvale. Fekennehu sanki sümmiye isimlendirildi küllü kıt'atin mines seravil. Ama el müştemil alel kıta. Parçaları kendisinde toplamış o. En azından 3-4 parçadan meydana geliyor bir şalva. Değil mi? Sağ bacağı var, sol bacağı var, ortası var, ağası var, bilmemesi var. He? Bu parçalardan meydana gelen bu şalvar veya iç donu, bunun her bir parçası sanki isimlendirildi. Ne diye? Sirvaleten. Ona sirvale dendi. Sirvale, sirvale, sirvale oldu sana seravi. Tamam mı? Sümme cumi'at. Ondan sonra cem'i kılındı, sirvaletün, sirvaletün kelimesi cem'i kılındı. Ne üzerine cem'i kılındı? Ala seraviyle, seravil lafzı üzerine ne yapıldı? Cem'i kılındı. Sadece niye buna muhtaç oldular? Seravil kelimesinin gayrı musarif olup illetini ortaya koyabilmek için. Peki, demek ki gayrı musarif olduğunda iki türlü cevap verildi. Biri İmam Sibeveyh'in cevabı, biri de İmam Mübarek'in. Peki munsarif olursa demişti ya Şari Hazretleri bir kere bunun munsarif midir gayrı munsarif midir bunda ihtilaf var. Ve izâ sürife yani seravilü li'adimi tahakkukil cem'iyeti tahkikan hakikatte bir cem'ilik tahakkuk etmediği için seravil kelimesi munsarif olduğunda yani ve izâ cu'ile munsarifen vel aslu fil esma-i sar evet şey doğru. Vel asli. He? Hal olmaz mı? Olur. Bir dakika şimdi. Li ademi tahakkukul cem'iyeti tahkikan. Hakikatte de cem'ilik onda tahakkuk etmediği için yani gerçekten onda bir cem'ilik yok. Vel aslu vel halu vel halu ennel asle yani. Vel aslu. Asl olan da fil esma-i isimlerde. Es sarfu zaten en yekune l-ismu munsarifen. Asl olan da ismin munsarif olmasıdır. Değil mi? Arapça isimleri asıl olan da munsarif olmaktır. Yani duhulül cer ve tenvindir. Değil mi? Çünkü isim munsarif olduğu zaman hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Bir illete ihtiyaç duymuyor. Gayrı munsarif olduğu zaman illete, fer'iyete ihtiyacı vardır. O zaman fela işkale. Bir problem yok o zaman. Bir problem doğmuyor yani. Fela işkale bir problem meydana gelmiş olmuyor. Değil mi? Neyle problem doğmuyor? Bin naklı bihi. Bin naklı bihi bu seraville olacak bir nakis. Bir bozma. Değil mi? Bu seravil sebebiyle meydana gelecek bir nakis. Ne üzerine nakis? Bir bozma. Ala kaidetil cem'i. Cem'ilik kaidesine bir nakis meydana gelmiyor. Geliyor mu? Cem'i değil, gayrimusarif değil ki. O zaman cem'ilik kaidesine seraville bir problem gelmiyor. Gelmiyor ki. Gelmiyor ki liyuhtace ihtiyaç duyula. Değil mi? Liyuhtace ihtiyaç duyula. Evet. Lamu istifam il inkari diyor. Yani lamu istifam inkar içindir. Duyulmaz yani. Liyuhtace yani ihtiyaç duyula. Ne ihtiyaç duyulacak? Problem yok ki. Ne zaman cevap vermeye ihtiyaç duyulur? Problem gelirse. Problem gelmiyor ki lihtaca ihtiyaç duyula. Nereye ihtiyaç duyula? İle tafasi anhu. O problemden kurtulmaya ihtiyaç duyula. Böyle bir problem yok. Problem yoksa, yok sirvaletinin cemisiydi, yok işte muvazimlerine hamledildiği, yok işte Arapçaydı ama her ne kadar lafzen hakikaten cemi olmasa da takdiren böyle cemi, bunları demeye gerek yok. Sen musarıftır. Sirvaletün seravilun. Bitti. Musarıf. Musarıf olduğu zaman da bir illete ihtiyaç duymuyor kelime musarıf olmak için. Gayrı musarıf olmak için illete ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla bir işgal, bir problem olmadığına göre o zaman da ondan kurtulmak için bir nakiz seraville meydana gelmediğine göre cemilik kuralına ondan kurtulmak için de değil mi? Bir şeye ihtiyaç, bir cevaba, bir takdire, bir tekellüfe ihtiyaç duyulmuyor. Tamam. Peki. Ve nahvu cevarin.